اول لیک د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ څخه دل محمد را لېږلی پوښتنه کوي. وایي که د یو سړي څخه د جنازې د لمانځه یو یا دوه تکبیره تېر وو او وروسته باید څه ډول راګرځوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، حضراتو دغه یو تکبیر یا دوه تکبیره که په جنازه کې د یو چا څخه تېر شوي وه خو سړی چې راغی د خارج څخه هغه دې انتظار کوي، هر کله چې امام مثلا هغه درېم تکبیر ووایه الله اکبر ته به دا تکبیر ورسره شروع کړي، او په مابین کې د دوو تکبیرینو په دا سب مور داخلېږي. معنا دا ده چې شروع په لمانځه مه کوي، یو تکبیر تېر شوی دی هغه بل لا پاتې دی، امام په دا مابین کې دی. په دغه وخت کې که سړی د خارجه راشي په سب کې دې ودرېږي، اما انتظار دې وکړي، هر کله چې امام هغه درېم تکبیر ووایه ته به الله اکبر ورسره وایه. او که یو سړی د هلته حاضر وو اما دا یو تکبیر جنج تیر سو هغه بل لا نه دی شروع سوی، دغه مابین کې دغه حاضر انسان ورګډېدلی شي، هغه ته کتاب اجازه کوي هغه ابا او خارج کې نه کوي. خو پر هر تقدیر مسئله هم دا ده چې دا دوه تکبیره ستاسه تېر شوي دي او دوه دې د امام سره ونیول، امام پس له څلورم تکبیره بیا سلام ګرځي، ته به سلام نه ورسره ګرځې، هغسې به لاسونه تر نامه لاندې ولاړې، هو هغه د سر تکبیر به ووایه الله اکبر، بیا به نو سبحانک اللهم وبحمدک دا ووایه، بیا به دوهم تکبیر الله اکبر اللهم صل اللهم بارک به ووایه، پس تر هغه به ځان لره سلام وګرځې. دا په دې شرط که دغه رفعه د میت دا خلقو نه کول، یعنی مړی لا پر مځکه پروت دی هغو نه دی لرې کړی، یعنی پر وژو یې وو هغه له حته نه دی روان کړی. او که داسې پر دغه بیرېدې چې زه دا کلمات یې ټولې وایم نو دا مړی د مځکې پورته کوي دا خلق یې وړي، بیا نو دا ستا لمونځ چې مړی یوسي خو بیا نه صحیح کوي، نو به هغه تکبیرونه الله اکبر الله اکبر دا دوه تکبیره به په منډه په تلوار باندې پره کړې، بس به سلام وګرځې، مسئله همدغه ده وسلام.